Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Aktieanalyse er ren astrologi, og vi bør fyre alle analytikerne. Nogenlunde sådan lød det for nylig i en blog på Dagbladet Børsen. Og den slags kan jo altså ikke gå min næse forbi, så derfor har jeg inviteret forfatteren til den blog, Morten Mønster. Godmorgen og velkommen til dig. Tak. Du er stifter af The Nudging Company. Nu er du selvstændig rådgiver om forandringsprocesser. Du har været ude og hjælpe store virksomheder med adfærdsdesign, blandt andet navne som Novo Nordisk, Siemens, Adidas og NATO har du haft på din kundeliste, så du har været lidt omkring. Så er du også forfatter til den meget populære, også lidt udskældte bog, Jytte fra Marketing, er desværre gået for i dag. Hvad er det lige med hende der, Jytte fra Marketing, Morten, bare ganske kort? Altså, jeg synes jo, man skal læse bogen, men der er en meget specifik grund til, hun er gået, og det har noget med en julefrokost at gøre, så vil jeg ikke sige mere, så må man investere i bogen. Okay, Morten, vi skal tale selvfølgelig om investering. Det er Millionærklubben, du besøger her i dag. Hvad forstand har du egentlig på aktieanalyse og investering? Jeg er absolut ikke aktieekspert, men jeg ved rigtig meget om, hvordan mennesker træffer beslutninger, hvordan mennesker analyserer virkelighed, inden de skal beslutte sig for at gøre A eller B, herunder købe aktier eller stole på analytikers vurdering. Og så videre. En del af det arbejde handler også om at vurdere, hvor gode er mennesker til at forudsige ting. Og aktieinvestering handler jo rigtig meget om forudsigelser. Der ved man fundamentalt fra videnskabens side, at der er en masse iboende problemer, når mennesker prøver at skære igennem kompleksitet og forudsige komplicerede ting. Mm. Lad os se, at vi kan blive klogere på den sag, når vi vender tilbage til dig. Også godmorgen til dig, Lars Persson. Jamen, jeg var egentlig på vej ud af døren, fordi at der er jo ingen grund til, at jeg er her, fordi det er jo bare, røg og gas og ørenlyd, så vi ses, Bodil, hej. Vi har dog brug for dig, herr Persson, også at vi skal høre, hvordan at, de aktuelle markeder de starter op denne morgen. Jamen, de starter sådan lidt skummelt op måske, hvis man kan bruge et andet udtryk end det, vi plejer. Der er minuser og lidt plusser, specielt Norge har lidt medvind på grund af olien stiger. Jeg var over på den norske nyhedsside e24.no, hvor de skrev, at grunden til, at olieprisen blandt andet steg lidt, det var, at der er lidt problemer med nogle kanadiske olieleverancer, på grund af, at nogle af de her sandolieområder, de kan ikke levere så meget, som man havde forventet. Så det er en af grundene til, at man ser også, at den amerikanske olie begynder at stige. Der er altså nogle leveringsmæssige problematikker der. Så kan vi se, at Venezuela kan ikke rigtig følge med, Nigeria kan heller ikke følge med, så det godt være, at OPEC egentlig har besluttet, at som også Lav var lidt inde på i går, og vi har også talt om, at man har hævet produktionen, men det er egentlig få lande, der lige pludselig kan levere. Hvis man så holder Iran udenfor, jamen så er det ligesom om, at oliekabalen har det lidt svært i øjeblikket, og så er olieindustrien ude efter Donald Trump, fordi at de mener jo med den her handelsembargo, så kan det også være, at der er nogen, der sætter sig på fingrene og ikke vil købe amerikansk olie. Så det kan godt være, at de producerer en masse shalegas, men hvad hvis de nu ikke kan komme af med dem? Så der er egentlig lidt varm luft under olien, så det er egentlig men meget godt. Men Persson, jeg var lige ved at sige, at i gamle dage, der betød det rigtig meget direkte ind i aktiemarkedet, når olien steg eller faldt. Men det er ligesom, at den der korrelation, den er sådan ikke helt så vigtig mere. Eller hvad tænker du? Nej, ikke på den korte bane, altså, men det kan, altså, vi kan jo se for eksempel for flyselskaberne, har det betydet, at de der dykkede lidt alle sammen, så har der lige været Norwegian, der har fløjet sin egen veje på grund af, at så har der været forskellige bejlere, men altså kigger vi på SAS-kursen, så har den jo været for nedadgående noget tid. Ser vi på Finnair, så har det været lidt det samme, ikke? Så på trods af, at man kan sige, at Air Berlin forsvandt og måske lige lagde en bedre bund under de helt billige billetter, så er der sådan, stadigvæk pres på flyselskaberne. Nå, lad os blive i den branche, herr Persson. Der var nyheder ude fra omkring SAS i går. Ja. Den norske regering har besluttet, at de nu vil sælge deres post i SAS. Noget, der nærmer sig 10% af aktierne, skal altså ud i markedet. Hvad sker der på SAS-aktien her til morgen? De er røget ud til en pris på nogle procenter under. Den er nede med 3,4%, så den ligger 12,47 nøjagtigt. Det er, som man havde kalkuleret sig frem til, at den norske stat havde fået, hvis de havde fået det i danske kroner. Så det passer meget godt, og det er jo det, der sker hver gang, vi ser en større aktionær sælger en post. Og det har jo længe ligget i vores baghoveder, at både den svenske og den norske stat egentlig gerne vil ud af SAS-aktien, hvorimod den danske stat har sagt, at de vil blive. Så det er egentlig bare, der bare er sket det, som man havde forventet. Så der er ikke sådan helt noget nyt der. Så lidt ned for SAS, og også med en stigende oliepris, så Ja, så er vi lidt ramt. Og både Lav og jeg har jo sats i porteføljen, så det kunne godt være, at man skulle overveje at sælge den, hvis man ikke tror på den på den korte bane, og hvis man forventer, at de rebounder også på grund af, det er jo nu, de har gang i kundeforretningen, må jeg lige sige, forretningen med masser af flyrejser, jamen så skal man blive og se, om de tjener nok penge, og så får et godt regnskab. Så det er sådan egentlig lige de to cases, man kan stå og kigge på. Jeg kan ikke høre, at du bringer noget teknik i spil i den. Nej, der... Nej, teknikken siger, at du skal sælge. Altså det har den sagt faktisk for en 3 uger siden, eller sådan et eller andet, der mener jeg egentlig, de gik i... nu skal jeg bare lige finde... den gik i salg og sagde, at nu... Nu var jeg kedelig, så det der 14 dage, eller 5 uger faktisk, for det er slutningen af maj måned, der knækkede den lige ned, og gik fra kurs lidt over 15, og nu handler den her 12 nummer og 45, 47, så ja, den har egentlig sagt, at nu ser jeg kedelig ud, så det kunne godt være, at man måske skulle overveje at trykke på knappen alligevel. Og alle de overvejelser, du står med, Lars Persson. En anden aktie, der har bevæget sig ganske meget op og ned her på det seneste, det er Ambu. Hvad i alverden er det, der foregår i Ambu-aktien, Lars Persson? Jamen, jeg tror, det er sådan blevet spekulanternes paradis, hvis vi udenfor, fordi at det har været sådan, at når den så har været faldet meget, så er der nogen, der har købt op, og så er aktien steget pænt dagen efter. Så ja, altså det er sådan en rollercoaster-marked, og i øjeblikket der er aktien jo også stadigvæk op med 100%, og det er nok derfor, at den tager sig sådan en lille smule uartigt, fordi at der er nogen, der gerne vil med på den, fordi de tænker, hold da op, hvis den her trend kan blive ved. Og omvendt, så er der nok også nogen, der bruger det her til at sælge af, hvis de bare har været med siden marts måned, har de jo haft en pæn gevinst, så er aktien gået fra omkring 130 til 220, hvis man får solgt den rigtig dag, og har man haft den længere tid, jamen så er det jo flere 100%, man har lavet i afkast, og det er jo lækkert at se på i disse tider, når man ser på det overordnede indeks har været kedeligt. Scenarier her, Persson, hvor det klør lidt i fingrene på sådan en mand som dig, der jo altså sidder og kigger på aktier og lever af at investere. Altså hop ind og ud af den på det rigtige tidspunkt, det ville jo være nøj, hvor lækkert. Jamen jeg er jo ikke sådan en swing trader på den måde, så, eller day trader på den måde, så nej, det gør det overhovedet ikke. Det bliver jo lidt mere, altså grafen bliver sådan en lille smule... hakket, crunchet, kan man sige, som det gør, at man sådan står og tænker, jamen, er den nu gode opadgående trend helt færdig? Ikke? Så nej, jeg står bestemt ikke og bliver slikker mig om munden og tænker, wow, der er et stort stykke chokolade, jeg lige skal spise her. Tværtimod, jeg afventer og ser, hvad der sker. Men helt sikkert, er det jo spændende for dem, der sidder og handler hver dag, hvis de kan komme med måske, på sådan en... Måske lidt for spændende. Ja, det. Lars Persson, et lille stykke chokolade, hvis vi skal hoppe i den boldgade, så var det jo sådan, at vi fik ViroGates på børsen i går. De havde første handelsdag. Hvordan gik det egentlig? Det her medicoselskab, som jo altså laver en teknologi, der gør, at man kan vurdere, om folk, der kommer ind på skadestuen, på akutmodtagelser på hospitaler, om de skal sendes hjem, eller om de skal ind og have flere undersøgelser foretaget. Hvad skete der på ViroGate i går? Jamen, jeg fulgte den faktisk slet ikke. Jeg sad og lyttede til Lars Svendsen og vores spændende udsendelse, og jeg fik slet ikke... hele dagen. Nej, men jeg fik slet ikke kigget på ViroGate. I dag her til morgen er den op med 30 øre, så den ligger 85,80 i øjeblikket. Jeg lagde faktisk ikke mærke til, hvad den blev børsnoteret til, må jeg blankt indrømme. Jeg synes ellers, den var meget spændende, men... 91, kan jeg så fortælle dig. 91, jamen sådan så faldet lidt tilbage, jo ligesom alle de andre, der er gået på First North. Så det er sådan åbenbart en sygdom, der er på First North, det er, at når vi først er kommet på, så får vi lidt snue, og vi skal bevise meget for at være spændende. Nå, men det er den her, at vi tror måske, de er hurtige penge, men mange af de her penge, der er til de her selskaber, det er jo, de skal vækste. Så nu kan vi også se, Green Mobility, da vi talte med direktøren, der gik der jo noget tid før, at de ligesom kunne launche, hvad for en ny by skulle være deres store hop. Altså, de var i gang med en masse, fortalt i efteråret, men det er jo først nu, at de er kommet og fortalt os, at det er Oslo, der ligesom er det næste sted, ikke? Så der går noget tid, og det er det der med pengenes tålmodighed, de er... ikke altid lige til stede, vel? Så det må man, det skal man altså lige tænke over en gang imellem, når man lige køber de her First North. Det er ikke ligesom, når vi har købt den her Netcompany, som jo stryger deroppe af i øjeblikket. Jeg så, den lå på top 5 stigninger i dag. Den var oppe med 2,7% og handles i 238,5. Så det var jo været en fantastisk børsnotering, vi har set i den til gengæld. Ja, det var altså også nogle af. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi er i dag besøg af Morten Mønster. Vi skal tale om adfærdsdesign og Mortens syn på aktieanalytikere. Det skal vi lige om lidt. Lars Persson er med os, og vi ringer til Tom Hovgaard sidst i udsendelsen, vores daytrader og spekulant, som altså sidder i London og er en del af den her konkurrence, vi kører her i Millionærklubben. Du kan følge med inde på Facebook, hvor vi livestreamer, eller du er velkommen til at blande dig i debatten. Adressen ind på mailen er som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Nymånen giver dig lyst til at omgås andre mennesker, og på kærlighedsfronten vil der ske noget helt særligt den kommende uge. I øvrigt, køb nogle Novo Nordisk aktier. Ja, det er altså ikke mig, der bare står og rambler her helt tilfældigt og prøver at læse astrolog udtale sig op. Det er sådan set en billedtekst, som jeg har nappet direkte fra Morten Mønsters blogpost, som han altså havde i Dagbladet Børsen her for nylig. Morten, lad os bare tage den fra toppen af. Hvad er egentlig problemet med aktieanalyse? Det overordnede problem, det er, at når man kigger til videnskaben frem for personlige oplevelser og idéer om, hvad der foregår, så ser man, at det virker ikke. Altså, man kan ikke forudsige, om aktier de går op eller ned. I indlægget giver jeg det de mere kulørte eksempler, hvor Wall Street Journal gennem længere tid bad deres medarbejdere om at kaste dartpile op mod en finansiel sektion og købte og solgte. På den måde, de fandt ud af, at ved at kaste med dartpile, så slår man 40% af de aktive porteføljemanager ved fuldstændig tilfældighed. Ikke? Og der er jo kommet rigtig mange undersøgelser de sidste årtier, som desværre ikke har lukket munden på alle de spekulanter, der udtaler sig i øst og vest. Man ved jo helt faktuelt, at det er rigtig mange, altså mutual funds, 2 ud af 3, de underperformer i forhold til markedet generelt, for eksempel. Ikke? Og hvis man prøver at finde korrelation imellem folks evne til at slå markedet, så siger man, der er ikke nogen korrelation. Altså det ene år, der er du måske nummer 1 og super dygtig, og det næste år, så er du nummer 6.000. Altså der er ikke nogen sammenhæng. Altså videnskaben kan simpelthen ikke prøve at, kan ikke komme frem til, at der er særlig mange kompetencer involveret, der er rigtig meget held eller uheld. Så det grundlæggende problem er jo, at det fungerer simpelthen ikke. Og det har noget at gøre med nogle forskellige ting. Det er jo altså ikke noget, der afgrænser sig til aktiespekulanter. Det er jo noget, der findes overalt i samfundet, hvor såkaldte eksperter prøver at forudsige ting. Man har studeret økonomer meget, og økonomer er jo noget, der ligger op af folk, der investerer i aktier og spekulerer i det. Det er bare nogle eksempler, men en af de store undersøgelser af amerikanske økonomer viser, at de kun har forudsagt 2 ud af de 60 sidste recessioner i verden, altså 1 år før det skete. De har ikke nogen anelse om, det kommer. Så efterrationaliserer de, når de så kommer. Man ser også, at hvis økonomer skal gætte på, hvad BNP bliver næste år, altså vækster det eller falder det, så har de en span på 6 procentpoint i forhold til deres præcision. Så hvis de siger det, vi ser 2% vækst næste år, jamen så ender man med at se statistisk set, at den enten er op til 5 eller ned til minus 1, og det er jo 2 ret forskellige ting, hvor man lander henne. Ikke? Mm. Og det kommer ned til sådan et fuldstændig benægtelse af kompleksitet. Vi kan tage en analogi, hvor vi har mange færre variabler af skak for eksempel. Man har regnet ud af midt i et skakspil, hvis nu vi spiller skak mod hinanden også 2, og midtvejs, at jeg skal prøve at tænke 3 træk frem i skakspillet, altså mine 3 og dine 3, så skal jeg beregne 1,4 milliarder positioner. Man har beregnet, at Kasparov, den gamle stormester, han skulle bruge 43 år, vil jeg mærke, uden at sove og spise, for at kunne beregne det. Og det er jo skakspil. Det er 32 brikker. Det er forudsigelige ting. Der er ingen ubekendte. Sidste gang jeg tjekkede, så kunne løberen ikke udskrive en overraskende straftold til den anden bunde. Vel? Altså, der er ikke nogen ubekendte her. Når man nu putter det her ud i virkeligheden, så er der jo tusindvis af flere variabler og nogle dynamikker, vi slet ikke kender til. Så det er simpelthen et denial af kompleksitet, kan man sige. Ikke? Når man tror, man kan sige, at det er jo en ny CEO, der kommer på, eller markedet gør sådan, eller olieprisen går op eller ned. Ikke? Hvor man prøver at finde sådan en historie, der kan forklare det. Ikke? Det er jo menneskers lyst til at få en eller anden forklaring af en ofte meget postmoderne virkelighed, hvor der ikke er nødvendigvis nogen sammenhæng. Ikke? Så man skal jagte den her enkelhed, men den er der bare ikke. Men Morten Mønster, hvor i ligger problemet så egentlig? Fordi jeg tænker, er det ikke modtagerne af de der budskaber, der kommer ud, som måske i virkeligheden er den største faktor i det problem? Altså er det ikke, fordi folk sidder derude og forsøger at lytte sig frem til noget, som analytikerne måske i virkeligheden ikke siger? Altså, de kommer måske bare ud og siger, at vi kan se, at det her selskab, det performer på den og den måde, de har det her, den og den omsætning, den og den indtjening, CEO'en siger sådan og sådan, og strategien er sådan og sådan. Altså det er da meget sjældent, jeg hører analytikere gå direkte ud og sige, den her aktie, den skal i dit og dat. Altså det er jo altid med en følgesætning, der hedder alt andet lige underliggende. Jeg er meget uenig. Altså, hvis vi bare kigger på de første 10 dagblad i dag, jeg sad bare og kiggede i toget, det vælter rundt med folk, der siger, at så går renten op eller ned, og det, der jo sker med det, det vi kommer tilbage til lidt senere, det der hedder survivorship bias, som egentlig bare betyder, at der, til enhver tid, enhver dag i mediebilledet globalt, men også i Danmark, der er 50, der siger, at renten kommer til at stige inden for en eller anden vis årrække eller vis antal måneder. Og på et tidspunkt kommer renten vel til at stige, den kan jo ikke falde mere. Og det, der så sker, når renten stiger, så står der også de 100, der sagde det dagen før og siger, se hvad jeg sagde. Og så ringer journalister til mig og siger, ej, du forudså, at renten ville stige. Nej, det gjorde de ikke. Der er bare tilpas mange, der laver forudsigelser hele tiden. Og der er jo nogen, der skal have ret, ikke? Så jeg synes, når man kigger, så synes jeg netop ikke, man bare siger, Novo tjener x millioner, eller NKT Holding har gjort det her. Man siger, det kunne være en interessant aktie at holde øje med osv. Jeg ved godt, man er uklar, for der er ikke nogen, der ved. Jeg siger heller ikke, aktieanalytikere siger med 100% sikkerhed, vil noget stige eller falde. Det er tilbage til, lad os gå tilbage til analyserne. Altså, i den kendte bog, som mange af lytterne sikkert også har læst, den hedder A Random Trip Down Wall Street, hvor man netop, der er netop det, som Wall Street Journal arbejder med, at en dart-throwing monkey kunne slå eksperterne, ikke? Og det har de så fundet ud af med deres medarbejdere, der er givet aber. Jeg tror ikke, det er særlig godt for arbejdsmiljøet, hvis man havde chimpanser med dartpile på arbejdspladsen. Men 40%, altså 40% randomness, ikke? Og det, der er så interessant for mig at se, det er, at det taler man slet ikke om. Altså, det undrer mig, altså hvis du åbner TV2 News, du åbner for radioen, du åbner et dagblad, det vælter ind med folk, der siger alle mulige ting om, hvad de forventer vil ske over tid. Og i 40% af tilfældene, der kan jeg få min toårige datter til at sidde med finanssektionen ude på, og det er da helt vildt underligt, at det fylder så meget, ikke? Men er det ikke noget med mennesket? Altså, vi vil jo gerne prøve, altså, når vi åbner døren og går ud på arbejdsmarkedet ude på vejen, så ved vi sådan, så kører trafikken sådan her, og vi skal derover og sådan noget. Men vi vil gerne vide sådan, vi prøver sådan at tænke, hvad sker der så i morgen og i overmorgen? Der er nogle ting, der er fastlagte, men det er vel egentlig bare, jamen sådan er vores verden skruet sammen, og så har vi lige, for vi har også en, der står og siger vejrudsigten, og han siger, at det bliver solskin, og så sker der en eller anden meteorologisk ting inde midt på Sjælland, og så får vi lige pludselig om en halv time en kort by her, og den kunne de ikke forudse, og det er vel egentlig også det, der sker på aktiemarkedet, det er, at kommer der noget uforudset, som man ikke kan forudse, fordi normalt så plejer Christian Hansen at sælge så meget og alt det her, det er jo det analyserne sådan, forudser, det er, jamen normalt så ligger et vækst så meget, og så det omkring, og så burde aktien koste det her. Men så er det jo netop, der sker alle de her uforudsete ting. Så er der ikke nogen, der gider at købe røde lus, fordi at nu er Campari ikke ind. Nu skal vi i stedet for have Aperol til vores sommerdrink. Så falder salget af Campari. Altså, det er jo sådan nogle ting der, som man ikke kan altid forudse som analytiker. Ja, Morten, det er vel det, du er inde på, at det er et felt, som ikke er kompliceret. Det er simpelthen komplekst, og derfor så kan man jo ikke forudse noget. Men det betyder vel ikke, at vi skal lade være med at prøve, eller lade være med at have en holdning til, hvad vi tror, der kommer til at ske fremadrettet. Jamen, det er jo det, nu skal jeg ikke kalde det et eksistentielt spørgsmål, for så vil jeg sikkert gøre mange mennesker sure. Men det synes jeg jo faktisk, man bør tænke over. Der er så nogle teoretiske scenarier. Hvad vil der ske med prissætningen, hvis ingen mennesker har forsøgt at regne? Der er nogle teoretiske problemer i et teoretisk scenarie. Ikke? Men det er meget sjovt at tage fat i meteorologi. Mm. Fordi hvis der er en videnskab i verden, der er ekstraordinært præcis, så er det meteorologer. Og det, vi taler om hinanden til middagsselskaber, det er alle gange, de ikke har ret. Men hvis der er en videnskab, der er præcis, hvis de siger, det kommer til med 90% chance at regne i morgen, så vil det 9 ud af 10 gange regne i morgen. Det kan du næsten regne med. Det er faktisk en af de videnskaber, der er kommet længst. Og jeg synes, det er en sjov analogi, fordi tænk, hvordan vi taler med trologer. Det er nærmest de værste mennesker, efter vi synes, at DSB ikke kører til tiden, på trods af, at det gør de ofte, hvis man gider kigge i tallene. Vi har sådan en masse historier, vi fortæller til hinanden. Hvis det var, at aktieanalytikere var lige så præcise som trologer, så kan jeg æde mig lutter for, så tog jeg alle mine sparepenge og kastede det ind i ligningen. Det er de bare ikke. Og det vi hele tiden glemmer, det er, at når man præsenterer noget, forstår man ret, noget videnskab, altså man har kigget på tingene, der er ingen korrelation med, hvor folk dygtige er, så går vi tilbage og siger, men bør vi ikke? Altså, det er sådan en helt fundamentale spørgsmål, ikke? Og det, som jeg synes er interessant, jeg har også fået lov til at arbejde med daytrader og holde nogle foredrag rundt omkring for investeringsforeninger osv. Og det, der egentlig er sjovt, det er, at når man præsenterer noget, som jeg også synes, og med al respekt for al jeres faglighed også, jo på mange måder trækker tæppet lidt væk under, det er jo det, jeg synes, det er jo bare min holdning, trækker tæppet væk under 90% af det, man hører i tv eller radio, så er folk sådan, nå ja, det lyder spændende, eller det vidste man jo godt, det med indeksfonde ofte er bedre, det vidste vi jo egentlig, altså det er sådan lidt gammel vin på nye flasker, hvor jeg tænker, jamen hvis vi nu ved det, hvad laver alle de der konfirmander ved storskærmen på TV2 News og peger på grafer og siger, køber selv og inviterer folk ind og ud, så er det jo bare en charade, ikke? Og det er ikke fordi, jeg tror, folk lyver eller gør noget eller anbefaler ting, der er dårlige. Det er simpelthen et spørgsmål om det, man kalder overconfidence, der er, at vi tror, vi er den promille, der rent faktisk kan slå markedet. Det kan vi jo tale om, men videnskaben siger jo også, at der måske er en lille fraktion, der rent faktisk kan. Men den er så minimal. Men alle, der arbejder med det, tænker jo, men det er jo så der, jeg falder ind. Jeg er jo så en del af den lille fraktion, der kan, og så alle de andre, de kan ikke. Hvis man kigger over tid på aktivt forvaltede ting og indekser, så ser man jo, at det langt største del, i hvert fald lige så godt, at investere i indeks. Det er også billigere, men det er jo hammerkedeligt. Det er jo røvkedeligt. Der er jo ikke nogen hobby at putte noget ind i noget, og så aldrig høre noget om det igen. Det er jo sjovt at vide noget. Det er jo sjovt at have noget på spil. Det er jo sjovt at få en hurtig gevinst, eller få et mindre traume, hvor man har mistet noget. Det er spændende, ikke? Mm. Det er ikke spændende at investere i indeksfonde. Det er da røvkedeligt, ikke? Mm. Så det er, spændende, er det en hobby, eller er det ikke en hobby? Fordi hvis du, det er også en hobby at sætte motorcykler i stand, ikke? Det har det masser af respekt for. Man skal bare vide, det koster penge. Ja. Lad mig også lige opfordre jer, kære lyttere, til at blande jer i den her debat. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I synes om aktieanalytikernes forudsigelser, om I bruger dem, om I overhovedet lytter til dem, og hvordan I jer inddrager det, når I skal ud og investere. Skriv endelig på mio@radio247.dk eller bland jer i debatten inde på Facebook. Men det er jo meget sjovt, at du siger det der med vejrudsigten. Hvis vi så går tilbage, fordi så kan man jo spørge sig selv, hvor mange ting er det så, der kan påvirke vejrudsigten? Altså, fordi der er jo mange af tingene, man kan se på forhånd, måske med moderne teknologi. Altså, går man bare nogle år tilbage, så vil jeg måske ikke give dig helt så meget ret, tænker jeg. Men det er jo fordi, at teknologien er blevet mere optimeret, og de ting, der påvirker vejret, så kommer der en kold front, den kan man se på forhånd, eller nu, hvis der opstår sådan en tilfældig lille by, så siger man, så kan vi jo blive sure her i København, at vi fik dryp på næsen, og det gjorde vi ikke. Hvorimod, at hvis du tager aktieanalytikeren, eller ham, der står og prøver at fortælle om, hvordan går renten, eller oliepriserne eller noget, jamen det er jo klart, der er jo mange flere kompleksiteter, fordi hvordan reagerer Kina, hvordan reagerer USA, osv. Men det vil da være meget mærkeligt, at der ikke er nogen, der forsøger at hjælpe hinanden, fordi det er jo lidt ligesom du siger med motorcyklen, eller hvis man skal bygge et hus, der skal jo være nogen til at hjælpe nogen. Altså, vi kan jo ikke alle sammen sidde med aktieinvesteringer, eller sidde med at bygge hus. Altså, det ender jo med, og hvis du så kun har de der indeksfonde, så ender du bare med, jamen, hvem skal så købe den børsnotering, der kommer? Fordi indeksfonden kan jo ikke købe den, fordi den er jo ikke en del af indeks og sådan noget. Altså, der er mange ting. Hele den her lange palaver, er det ikke et meget naturligt og meget... er det ikke sådan en forsvar, du har hørt rigtig mange gange fra den her branche, som Lars jo også repræsenterer? Jo, men det skal man da for guds skyld også have. Altså, man skal da gå på arbejde, fordi man tror, man gør en forskel. Hvis man bare læser ned, så vil jeg tænke, det var da helt katastrofalt. Så kunne vi tale om at lyve. Jeg er da sikker på, at man går på arbejde for at gøre sit bedste og tror på det, man laver. Selvfølgelig gør man det. Det er bare tilbage til igen, altså vi kan jo måle de her ting. Altså vi kan jo måle det. Og der er jo en branche, som, og jeg ved ikke, hvor stor den branche er, det kan være, du gør mig klog på det, men det er mange, mange milliarder, at virksomheder tjener på at have mennesker i jakkesæt siddende og prøve at forudsige ting. Ikke? Mm. Og når vi nu ved, at de forudsigelser er rigtig, rigtig dårlige, og de klarer sig rigtig, rigtig, rigtig sjældent bedre end en gennemsnitlig ting, så synes jeg, det er så sjovt at høre det med, at man går direkte til det teoretiske scenarie om, hvem skal så købe aktier. Altså, jeg tænker da, at branchen burde starte et andet sted og sige, det passer ikke det, du siger. Det er simpelthen løgn. Jeg har 11 undersøgelser, men det hører man sjældent. Man hører ofte sådan med, jamen så vil der også ske et teoretisk scenarie, for alle køber indeks, men så synes jeg allerede, at vi accepterer den, som jeg synes er den fundamentale, meget overraskende præmis, hvis det virkelig forholder sig sådan. Altså jeg er jo også i dialog med jer og andre, at man ikke kan forudsige ting. Så går man direkte til det her med så at sige, jamen det er et teoretisk problem, og hvem skal så betale for det? Jamen så er det så Hans, der sidder i Varde, som skal sidde og betale for en meget teoretisk scenarie omkring, hvis alle køb indekser. Det synes jeg bare siger noget, hvor dysfunktionelt branchen er. Ja, hvis det er argumentet. Den kan jeg så godt tage, fordi du havde netop i går, hvor vi havde vores, den her fond, SDG, eller hvordan det nu var, den her, der ligesom gik ud og fandt nogle bæredygtige virksomheder, som også siger, jamen bæredygtige virksomheder, de er også helt fantastiske. Men problemet er med aktiv fonde, kan du sige, der tager du alle over en kamp. Altså, hvis man nu prøver at udvælge dem, der bare havde klaret sig bedre, eller jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det, men det er jo klart, at når man tager alle fonde over en kamp og siger, nå, men de har klaret sig på den eller den måde, man kunne også prøve at tage nogle fonde nogle år og sige, jamen, hvordan klarede Momentum fonde sig, og hvordan klarede, hvad hedder det nu, Asian fonde sig. Udfordringen er jo, når du tager aktiv fonde, jamen så er der jo nogle områder, der performer helt vildt. Altså så nogle år, der er Fjernøsten skideskot, og der får du rigtig godt afkast der. Og så er Europa rigtig dårligt. Og man kan jo ikke komme udenom det, så kan du så sige, jamen det er det samme, du har i indeksfonde. Jo, det er rigtigt nok, men der ligger du så og skal benchmarke dig op af indekset, og så siger du, jamen om over i Europa, der gik det lidt dårligere, og herover i Asien, der var det bedre. Altså, du har en meget større diversitet for en aktiv forvaltet fond, ved at man skal jo sidde og vælge ud af 1000 papirer eller 500 papirer på en børs, så skal du vælge 20 eller 25 eller 30. Hvorimod, at, hvad hedder det nu, at fonden, der kører indeks, de vælger alle papirerne, og så må vi så se, hvordan det går. Så det er jo det der med at vælge de der papirer, og der kan du være, så lad os bare sige, uheldig, fordi der kan jo komme en nedjustering, og det er jo klart, det kan man jo ikke altid forudse. Hvis man kunne det, så ville jo man være fantastisk, men altså... Jeg vil til hver en tid, og det er jo nemt nok bare at skyde ned, fordi at du kan jo se nogle afkast, og så kan du så sige, jamen så skal du ikke bruge det. Nej, men så lader vi være med det. Hvad skal vi så bruge hele industrien til? Hvor vil du så putte 20 millioner mennesker hen? Altså, hvad skulle de så lave? Men det synes jeg, netop er et ultra-defensivt argument. Hvis du anerkender, at 20 millioner mennesker ikke laver noget, hvor skal putte dem hen? Jamen, så skal de have et nyt job. Altså, vi har da ikke andre steder, hvor der sidder 20 millioner mennesker og laver ting, der ikke skaber værdi. Altså, derfor vil sige, de skal jo... Det er noget slud at sige. Nej, men det er jo eksistentielt igen, for at bruge for stort ord. Men netop at sige, hvad skulle vi gøre med de mennesker? Jamen, hvis de laver noget, som ikke giver mening, og deres forudsigelser er lige så gode som en dart-throwing champ eller en 2-årig pige, tæt på, hvad de jo er. Videnskabeligt, det har man jo bevist. Det er det, det kan ikke diskuteres. Så bør vi eddermem at stille spørgsmålstegn i branchen ved, om den måde, vi gør det på, er rigtigt, om der burde være plads til så mange, og i øvrigt, om mange forbrugere ikke vil være tjent med at køre mere indeks. Og det er også derfor, man ser rundt omkring, at det er ved at blive mere og mere populært, fordi folk kigger på omkostninger. Men Morten Mønster, der er jo kun én grund til, at den her branche den stadigvæk eksisterer, og det er, fordi der er nogle kunder, der rent faktisk gerne vil bruge den. Er det så ikke investorerne, der er blevet for dumme, altså hvis det ikke virker? Ej, jeg vil nødigt kalde folk for dumme, fordi at jeg gør mange ting i mit eget liv. Du kan kalde hele branche for dum, jo. Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Det er ret vigtigt, fordi jeg kalder dem overconfident. Ja. Jeg siger, de tror, de kan regne noget ud, som jeg ikke tror, de kan regne ud. Ligesom økonomer, ligesom jeg også gør i mit liv selv nogle gange. Men er du ikke også for bred, når du siger, at alle gør det? Fordi der er jo nogen... Hvis man nu tager netop investeringsbranchen, så er der i nogle perioder, hvor nogle ting virker, og nogle perioder, hvor andre ting virker. Altså hvis man bare tager sådan en som Skagensfonden, en periode, der havde de vildt meget succes og kæmpe afkast. Tager vi Sea Worldwide, på den måde, de udvalgte deres aktier, der havde de en masse... positiv afkast, og lige i øjeblikket, der er det alle momentum i investeringsforeningerne. Og det, du beskriver her... Og det, der så er problemet med dig, det er, at du tager alle, eller jer, i jeres branche, I tager alle, også ligesom Minova, I tager alle over en kam i en periode, og det kan man ikke, for det er lidt ligesom, at vi alle sammen lige pludselig i øjeblikket gerne vil drikke vores kaffe latte med et eller andet, og ikke have en filterkaffe 2 sekunder, så er det, at I tager alle over en kam, fordi i nogle perioder, der er der noget, der virker. Og det, du beskriver her, er jo det perfekte eksempel på tilfældighed. Der er samtidig, hvor A virker, samtidig, hvor B virker. Og det, jeg siger, det er, vi kan ikke forudsige, om A virker eller B virker. Og det er jo det helt perfekte eksempel på tilfældighed. Og hvis ting er tilfældige, så vil man statistisk set være bedre, hvis man ikke føler en masse ting, og betaler en masse for råd, der ikke nødvendigvis holder stik. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Lars Persson og Morten Mønster. En ophidset diskussion er allerede godt i gang. Morten, tilbage til de spørgsmål, som jeg stillede lige før. Hvorfor bliver investorerne ved med at bruge analytikernes råd, hvis at det her det ikke virker? Ja, jeg tror, at der er mange forskellige grunde til det, men en af grundene er jo, at vi rigtig gerne vil prøve, som det også bliver sagt her, vi vil rigtig gerne prøve at finde ud af, hvad er det, der potentielt kunne være bedre end noget andet. Ikke? Så vi jagter jo for bedre afkast af vores ting. Og hvis man siger, at du kan enten sætte det i et fuldstændigt gennemsnit, eller vi kan prøve at tale med den her mand herovre, som er veluddannet og super dygtig og ved alt om det amerikanske marked, så kan du give ham en mikroskopisk procent, og så kan han bevise, at han ud af de sidste 15 år har slået markedet 11 gange. Hvad gør du? Jamen, du giver det pengene til ham der ved noget om det, frem for bare at putte det i, ikke? Og igen, med tilfældighed. Man kan jo slå markedet utrolig mange år i træk, hvis ting er tilfældige. Det er jo meget enkelt, ikke? Selv hvis du er inkompetent, hvis du er en inkompetent porteføljemanager, lad os sige, du har et teoretisk scenarie, du har 50% for at slå markedet, 50% for ikke at gøre det. Lad os antage, at du kun har 45% chance, fordi du er en eller anden årsag, ikke er særlig dygtig. Så kan du jo sagtens slå markedet 5 år i træk. Altså, det kan du sagtens gøre. Og så er det stadigvæk dårligt, fordi det er bare tilfældigheder. Alt, hvad finansbranchen laver, det er jo egentlig bare tilfældigt, så man skal være glad for. Det, jeg hører dig sige, det er, at man skal bare være glad for, at man slår branchen. Fordi at i alle de år, man har slået markedet, der er det bare tilfældigt. Ja, altså hvis du gerne kigger til videnskaben, hvis du kigger på det, og det er tilbage til kompleksiteten. Når man tror, man kan sidde og lytte til en aktieanalytiker, sige noget om Amazon, eller noget om Facebook, eller et eller andet, og man tror, man kan på en eller anden måde få en unik informationsfordel, ved man sidder og lytter til radio, så synes jeg altså, at et eller andet sted, man er lidt naiv, ikke? Og jeg synes absolut ikke, folk er dumme, men den ene ting, det er, man vil jo gerne træffe den bedste beslutning. Og vi stoler over på eksperter overalt i vores liv, ikke? Den anden ting, det er, at mennesker elsker forklaringer på tilfældighed. Vi kan ikke leve med at tænke tilfældig. Så hvis nu en kan komme og sige, at det ser ud til, at olieprisen stiger, eller kan komme med bagudrettede forklaringer omkring en CEO, kom ind og lavede en turnaround, så er det jo klart, så får man en historie. Vi kan godt lide det der enkle noget, ikke? Det kalder man overfitting. Altså, vi kan ikke sige, at grunden til, et eller andet skete, det var 1% det her, og så 99%, det ved jeg ikke. Altså, den ekspert ringer man ikke til igen. Så derfor siger de, det er CEO'en, der kom ind og lavede en turnaround, og det er olieprisen, og det er de to bærende grunde. Men i virkeligheden, tilbage til skakspillet, der er tusindvis af variabler, som vi ikke ved noget som helst om i sådan et spil. Og det er jo tilbage til igen, og det er grunden til, at jeg siger, at det er tilfældigt langt, langt hen ad vejen. Det er, at man kigger på folk, der ikke køber og sælger, men køber et indeks. Så klarer det sig. Nogle siger bedre, andre siger lidt dårligere, men vi kan godt sige her, lige så godt over tid, ikke? Og det er jo et bevis på, at tingene er tilfældige. Og med al den information, man bruger, alle de år, alle de interviews osv., så kan man ikke få en informationsfordel, altså, eller en vidensfordel, der gør en bedre til at investere. Og det synes jeg bare er meget påfaldende. Så folk er ikke dumme, de jagter noget simplicitet, og det gør jeg jo også i mit liv. Jeg lytter da også til eksperter. Ikke desto mindre, Morten Mønster, så peger du selv på, at der er jo rent faktisk nogen derude, nogle aktivt forvaltede fonde, nogle aktive aktieanalytikere, som rent faktisk gør det bedre end markedet år efter år, og som igennem altså årtier har outperformet altså big time. Så nogen har måske fat i noget, eller hvad? Det er jo svært for mig at svare på, for det er jo hyperkompliceret. Det er jo lettere, tilbage til videnskab, det er jo lettere at bevise noget held, end det er at påvise kausalitet mellem sådan skills og resultater. Ikke? Eugene Farmer, som jeg citerer i indlæg inde på Børsen, som har lavet nogle ret store analyser, desværre Kahneman, Nobelprisvinderen, der også har kigget rigtig meget på det. Der er jo nogen, der siger, at der ikke findes nogen. Og så er der ret mange, der siger, at måske er der cirka 1%, der kan. Ikke? Problemet med det er, at det er umuligt at finde frem til, hvem den ene procent er. Fordi igen, alle, der går på arbejde og gør deres bedste og lægger deres liv og sjæl i det, de tror jo, at de gør en forskel. Ikke? Men igen, man bare kigge på tallene. Det gør langt størstedelen, ikke? Så alle folk tror naturligvis, de er den ene procent og vil markedsføre sig som den ene procent. Hvordan skulle en forbruger finde frem til, om det var en i Sydbank eller en i Danske Bank eller en eller anden internation? Det har de jo ikke en chance for. Og tilbage til, når man ser indekser kan performe lige så godt som en masse mennesker, der sidder og tænker sig rigtig meget om, så kan vi jo bare sige, at hvis der er 10.000 mennesker, som prøver at slå markedet, så er der jo 5.000, der slår det det første år. Altså, det vil du have været sandsynlighed for. Og det andet år er der 2.500, der slår det. Det tredje år er der 1.250, og så fremdeles. Så der vil være masser, der kan kigge helt data, sige, kig på min track record, jeg har slået markedet 8 ud af de sidste 9 år. Og så er det da klart, at enhver, der ikke sidder og regner tilbage og tænker på skakspil og 1,4 milliarder, de vil tænke, hold da kæft, de er dygtige, ikke? Mm. Hvor man igen teoretisk set lige så godt kunne tage dem, der har været ikke slået markedet i 8 år. Kan man bruge aktieanalytikere til et eller andet alligevel? Altså, man kan vel få nogle informationer om fundamentale forhold i selskaber, og så på den måde gå hjem og lave sit eget stykke analysearbejde, og så agere ud for det? Ja, altså, det tror jeg jo ikke på. Jeg tror, man kan bruge folk til rigtig meget, for det er jo tydeligt også, som vi kan høre i show. Altså, folk ved jo sindssygt meget om forretning og udvikling osv. Jeg lytter jo selv til det her program, det er et fantastisk program, fordi jeg får rigtig meget at vide om nyheder og forretning, ligesom jeg vil læse en erhvervssektion i avisen. Men jeg vil aldrig basere mit køb på, om nogen troede noget gik op eller ned. Og det vi bare skal huske på, det er, at når informationen kommer her til de dygtige eksperter, du har her også, fra den så kommer ud til forbrugeren, og forbrugeren gør noget, der er den information tykket igennem så mange gange, at den er fuldstændig værdiløs. Altså dem, der brugte den ved fronten, som var de første, der fik det at vide, enten kom igennem 17 led og landede hos forbrugeren, de kan næsten ikke slå en dart throwing champ. Så hvad så 2 uger senere, når den lander i Børsens finanssektion, og jeg læser om det, så er der 11 led, der har taget stilling til det. Variablen er steget, der er dynamiske effekter imellem tingene. Og igen, det komplicerer det meget mere end de her 1,4 milliarder muligheder i et skakspil. Ikke? Så jeg tror ikke på, at man som privatforbruger kan sidde og gøre det. Og i videnskaben igen vil sige, det er absolut usandsynligt, at et menneske kan sidde og basere det på eksperter, men de kan stille spørgsmålstegn, om det er 100% tilfældigt, eller om der er 1%, som rent faktisk kan noget. Ikke? Og det kan jo godt være. Lars Persson, hvis man ser tilbage igennem årene, hvad har dine track records så været? Altså, har du slået benchmark historisk set, eller hvordan er det med det? Ja, nu er jeg jo lige fjernet op for Nordnet-dag, hvor Thorleif og jeg, vi fik 1 million rigtigt, og der kunne man jo se, at jeg havde slået markedet, men det gør man jo ikke hvert år. Men jeg mener, i og med, at man kommer foran i nogle år, så har man jo også et år, hvor man kan snuble over en eller anden i en eller anden snublekyse, fordi ja, netop man vælger forkert. I og med, at jeg kan ikke købe hele markedet, jeg købte typisk et sted mellem 10 og 15 aktier, så det er jo det, der kunne vise, at jeg har gjort det. Men det er jo bare et tilfælde. Jeg er jo lige så dum som aben, og jeg har bare... Nå, nej, men det er jo det, altså, det er jo sådan nogle ting der, som man bare tænker over, okay, Måske skulle man så alligevel have gjort noget helt tredje i livet, fordi at vi skulle bare alle sammen have købt indeksfond og så bare sidde og kigge på det, fordi så var vi jo alle sammen lige rige. At det, blev sådan en grød tendens, hvor vi bare køber alt sammen det samme. Det er der jo ikke nogen andre steder, vi gør. Altså, ja, men altså en ting er det her med, om det meste af det er held, men Morten Mønster, er der ikke også noget om, at man er meget mere opsat på, eller man er mere tilbøjelig til at være heldig, hvis man har gjort sit hjemmearbejde godt, og hvis man har forberedt sig godt, og hvis man kan til kram? Men jeg også, at du holder fast i den samme præmis, og jeg lyder som sådan meget kontrær type. Men det tror jeg jo ikke. Altså, man kan jo støtte sig til de mange undersøgelser. Det er jo ikke noget, jeg synes. Altså, jeg refererer jo de kæmpe store undersøgelser, der er lavet af det. Og jeg kan jo godt forstå, at jeg træder folk lidt over tæerne, når jeg siger det. Det er jo virkelig ikke min mening. Jeg undrer mig bare over, at industrien kan være så stor, når videnskaben siger noget andet. Men netop når man siger, at jeg er bare lige så dum som en abe, som vi hører herovre, det bliver så meget personligt. Jeg beder jo bare folk om at kigge på, hvad ved vi, når vi rent faktisk tester det. Jeg siger ikke, folk er dumme som aber. Jeg siger bare, hvis du laver forsøget, så får du nogle meget præcise resultater. Og det kan man ikke bare sige, nå, Det passer ikke, at det er tilfældighed. Det men, kan vi ikke bare fjerne. Men, vi er nødt til at kigge på tallene. Hvad så, når folk går ned og bedder? Altså, når du har... Altså, du ved, hvor stor er chancen for, at når man går ned og spiller på oddset, at jamen, den er jo også forsvindende lille. Hvor jeg vil sige... Og der er jo endnu mere flere faktorer, fordi der er både med tilbagelægning og alle de her, og om du så sætter kryds eller hvad for nogle tal. Altså, for hver gang der kommer et tal, så bliver din sandsynlighed jo uendelig lille. Det ved vi jo også. Når jeg køber en lynlotto i min superbrusen eller kvicklig lørdag, fordi jamen, så kan jeg måske vinde en million. Chancen for, men man hører de referencegrundlag. Det er lotto, og det er oddset. Altså, det er spørgsmålet så sjovt, fordi at det er jo håbløst over tid, statistisk set. Fordi at der er nogen, der skal tjene penge på dig. Hvis du lægger 100 kroner, så er tilbagebetalingsprocenten i lotto meget lav. Den er meget lav i odds. Hvis du ellers ikke skulle gå på casino og spille rød og sige, men der vil du stadig tage penge over tid. Grunden til, at man bør investere, er jo, at man tjener penge over tid, hvis man lader være med at dumme sig for meget. Fordi der er tilbagebetalingsprocenten. Den er i plus, hvor alle de andre steder, der er den i minus. Og jeg synes, det er så sjovt, at referencegrundlaget, det kommer så fra steder, hvor man skal gå på casino eller odds. Det skal man jo lade være med, ikke? Lad være med at investere. Referencerne giver ikke nogen mening, fordi du trækker nogle referencer, hvor det ikke... Ja. De her træk lige vejret fordi de er særdeles officer, og det er sådan set udmærket, som Hårgaard burde være med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Hårgaard. Godmorgen. Tom Hårgaard, vi taler held eller forstand for at trække det sådan lidt groft op af aktieanalytikere, om de overhovedet kan bruges til noget. Lad os starte med dig. Kan man bruge aktieanalytikere til noget? Så bliver du stille. Er du med os, Tom? Ja, jeg tænker. Okay, det er fair nok. Det er også et svært spørgsmål. Ja, det er. Og give it a go. Aktieanalytiker er jo et job. Det er egentlig et utaknemmeligt job. Men, og alligevel så er det meget taknemmeligt, fordi de fleste mennesker har en guldfisk-mentalitet. Og den mentalitet er fokuseret på, at du er meget mere tilgivende for folk, der laver fejl, og der skal ikke særlig meget til, før at man som aktieanalytiker får guru-status. Hvis man bare en gang har forudsagt et eller andet, som så kom i opfyldelse, jamen så er det folk husker. Men ligesom folk har en tendens til at glorificere deres egen præsteringer, det vil sige, de husker deres gode præstationer, men de er meget hurtige til at glemme deres dårlige præstationer. Men om aktieanalytikere har en funktion eller ej, jeg tror, jeg godt kan lide aktieanalytikere, fordi aktieuniverset er så stort, at det er nærmest praktisk umuligt for mig at følge 20.000 aktier globalt. Så hvis jeg en gang om ugen får noget research fra min broker, Goldman Sachs eller HSBC, hvor de gør opmærksom på nogle sektorer, som er spændende, eller de gør opmærksom på nogle aktier, som de synes har noget potentiale, så der i ligger rollen i en aktieanalytiker fra mit perspektiv. Men jeg vil stadigvæk gå ind og bedømme aktien ud fra mine egne kriterier, i stedet for at tage aktieanalytikernes ord som Bibelen selv. Ja, og dermed er du sådan set også i din eget analyses vold, Tom Hårgaard, fordi du er vel heller ikke bedre til at lave analyser, end nogen andre er? Det vil jeg overhovedet ikke give dig ret i. Jeg tror, jeg er langt, langt bedre til at lave analyse end alle andre. Vi har alle sammen den samme information, men jeg kigger bare på nullerne på min bankkonto, så konkluderer jeg, at det, jeg gør, hvad jeg gør, og folk gør, hvad de gør, det kan kun betyde, at jeg er langt bedre til det, jeg gør, end andre er. Men og jeg på ingen måde skal lyde horske-snorske her. Det vil janteloven nok forbyde mig, jeg gør alligevel. Og jeg kan allerede mærke 5 millioner danskere og tænke, hvor arrogant jeg er. Men det her, det er ikke et spørgsmål af arrogance. Jeg har også lyttet til den samtale, jeg har haft, og den er utrolig interessant. Jeg har lidt svært ved at lige sætte finger på, hvor jeg er enig og hvor jeg er uenig. Men der i, hvor jeg tror, den store forskel ligger, måske, og jeg ved ikke engang, om jeg er enig eller jeg er uenig med Morten, men jeg tror, jeg lærer mere af mine fejl, end jeg gør af mine succeser. Og meget af mit arbejde går på at fokusere på, hvor kan jeg blive bedre, hvor kan jeg optimere. Og jeg tror desværre, som min tid som mægler i branchen, der ser jeg, at folk generelt laver de samme fejl igen og igen. Generelt så bliver de håbefulde, når de egentlig burde være bange. Når man giver dig et konkret eksempel på det, under krisen i 2008, en af de mest kendte banker i England var en bank, der hed Northern Rock. Og den handlede til omkring 1200 pence, så faldt den ned til 1000, til 800, til 600, til 400 pence. Og jo mere den faldt, jo mere optimistiske blev folk om, hvor billigt den her aktie blev. Men det, de egentlig burde gøre, var, at de skulle blive bange for, at den her aktie blev mindre og mindre værd. Men det gjorde de ikke. De blev mere og mere håbefulde, at den blev mere værd. Og omvendt er der rigtig mange mennesker, når de har fat i en rigtig god aktie, en Pandora, en Genmap, en Novo Nordisk i gode tider, så har de svært ved at skille sig af med den, også selv når den vender, fordi de er bange for at misse den sidste 5 kroner. Omvendt, så er de også bange for at tabe det, som de allerede har tjent. Så statistisk set har Morten ret, når han siger, at der er rigtig mange undersøgelser om, at selv professionelle har en tendens til, at statistisk set at holde deres tabende investeringer længere end deres vindende investeringer. Og de har en tendens til at tabe mere på deres tabere, end de har på deres vindere. Så og alle de her ting kan man jo desværre måle i statistik, men hele mit arbejde går på at bare blive rigtig, rigtig god og aldrig nogensinde hvile på laurbærrene. Og det tror jeg er den eneste grund til, at jeg er, hvor jeg er, er simpelthen bare, at jeg er fuldstændig klar over statistik, og jeg konstant kæmper mod mig selv. Og derfor arbejder jeg bare længere og hårdere på det, end andre gør. Morten Mønster, kan man ikke, som Tom Hårgaard er inde på her, blive bedre til at investere og blive bedre til at analysere ved netop at blive klar over, hvor det er ens egne faldgrupper og biases og fordomme og overbevisninger ligger? Kan man så blive en bedre analytiker? Jeg tror i hvert fald, det, som jeg synes er interessant at høre her fra Tom, det er, at det, han jo blandt andet taler om her, det er andre menneskers reaktionsmønstre, altså andre investorers. Jeg tror, det er Warren Buffett, der har sagt noget i stil, parafraserer lidt også, hvad Tom sagde, men be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Ikke? Mm. Og det har ikke noget at gøre med en virksomhed, altså købende leg. Det er noget at gøre, man skal kigge på, hvad gør andre mennesker? Og vi ved jo nogle ret fundamentale ting om, hvordan mennesker reagerer. Præcis som vi hører på Tom, at man har svært ved at sælge ting, der går nedad. Det er sunk cost, så realiserer man et tab, som holder fast i tingene for lang tid, og går også forbi de aftaler, man har lavet med sig selv osv. Og det betyder, at man ofte kan aflæse andre ting i andres reaktioner. Og det er jo det, som sådan en mand som Buffett også vil sige, de har arbejdet meget med biases også der. De kigger på mange ting, også mere end jeg nogensinde ved noget om. Men det, de blandt andet kigger på, det er jo andre folks reaktionsmønstre. For hvis vi kan sige noget, der ikke er tilfældigt i alt det her, så er det, hvordan folk typisk vil reagere på et tab eller en gevinst. Ikke? Og det kan man begynde at inkorporere. Det er jo noget, som andre vil sige, at hvis du skal finde en fordel et sted, som ikke er en informationsfordel, så skal du finde en fordel ved at blive klogere på menneskets psykologi. Altså, hvad gør mennesker? Det kan man jo spekulere i, uanset om det er bitcoins, eller hvad der ellers er gået op og ned. Ikke? Der kunne jeg godt forestille mig, det ved jeg jo ikke, men at hvis man er rigtig garvet og har arbejdet med det i 40 år, at man godt ved nogle standardtendenser, der muligvis kan ske. Ikke? Mm. Det er bare svært at finde i tallene igen. Ikke? Men menneskets psykologi er et mere interessant sted at kigge hen, synes jeg, hvis man kan have en fordel. Tom Hårgaard, det er vel sådan set også det, du gør, når du... ja, det gør Lars Persson jo også, bruger teknisk analyse. Det er vel den her psykologi, som så ligger inde i de kurver, I kigger på, eller hvad? Fuldstændig. Om Morten ramte, hvad hedder det, sømmet på hovedet. Jeg er ikke trader. Jeg er en... Jeg er en mønstergenkender. Morten snakkede om skak. Nu har jeg tilfældigvis beskæftiget mig meget med, hvordan skakmester og grandmasters bliver grandmasters. Og statistisk set har de ikke hukommelsen til at genkende skaktræk mere end en gennemsnits amatør skakspiller. Der hvor grandmasters bliver grandmasters, er at de er gode til at se det store billede. Lad os kalde det et helikopteroverblik. Det vil sige, sige, de behøver ikke at have set den fuldstændig samme position på skakbrættet, men hvis de kan genkende et mønster, så er det rent faktisk der, de sætter ind. Det vil sige, det kan godt være, at de ikke lige har set den her position før, men de har set noget lignende. Og det er nu retfærdigt eller ej, nu tager jeg så Lars Persson med i det her argument, men det som folk som Lars Persson og jeg og teknisk analytiker generelt bruger, det er rent faktisk mønstergenkendelse. Når jeg sidder og handler, så spørger jeg ikke mig selv, om jeg tror, at det her marked er på vej opad, eller det her marked er på vej nedad. Jeg spørger mig selv, tror de andre, at det her marked er på vej opad, og lader det her på vej nedad. På den måde prøver jeg også at flytte mit eget ego fra den her ligning, fordi mit ego desværre gang på gang har bevist sig for, at når jeg begynder at tro, og nu siger jeg lige det her igen, når jeg begynder at tro, et eller andet skal ske, så har jeg som oftest ikke ret. Men hvis jeg forholder mig meget nøgternt til det, og tager den her anskuelse af, at mit spørgsmål er ikke om jeg tror, markedet er på vej opad, eller jeg tror, markedet er på vej nedad, men jeg udelukkende kigger på, hvad det er, der sker i markedet, for markedet lyver aldrig. Den måde er det den måde, jeg har fået succes på, Bodil. Tom Hougaard, lad os lige blive ved det et øjeblik, for vi skal selvfølgelig også høre, hvad din helikoptertur så bibringer dig lige pt. Hvad er det, du ser på de aktuelle markeder lige nu, hvis vi skal vende tilbage til den verden, vi sådan normalt beskæftiger os med her i Millionærklubben? Sidste gang vi talte sammen, talte jeg om, at jeg ikke var specielt bekymret for markedet, men jeg mente, det var en trading range, og egentlig ville jeg gerne vide på, at markedet var på vej nedad igen, fordi jeg mente, vi var i toppen af trading rangen, og at jeg gerne ville prøve at finde nogle produkter, hvor jeg kunne spekulere i, at markedet ville falde, og jeg har nogle muligheder inden for... Hvis det er gearet, så er det selvfølgelig min ITX-platform, men hvis det er ugearet eller inden for den her konkurrences præmie, så er det DCU's Power Shares og det, der hedder SQQQ. Og der har jeg har købt nogle aktier, som jeg tror, I vil kalde det bær-certifikater. Er det rigtigt, Lars? Okay, I vil kalde det sådan noget bær-certifikat, men man kan altså købe aktier, hvor du tjener penge på, at markedet falder. Og det er det, jeg har gjort i Nasdaq. Fordi jeg mente, at Nasdaq havde nogle træk, og Morten vil nok grine lidt her, men det skal han også have lov til, Morten. Morten, jeg havde set det her før. Det er jo der, hvor historik og statistik kommer ind som en fordel, plus at man har noget erfaring. Men når man ser et aktiemarked, som for eksempel Nasdaq bliver grebet af spekulanternes vold, den her følelsesmæssige vold, så kan man jo bare gå tilbage til 2000, 2007 og 1998. Man har set det før, men som, det kan godt være, at musikken er en lille smule anderledes, det kan godt være, at rytmen er en lille smule anderledes, men det er mere eller mindre den samme dans, man bliver konfronteret med. Og når man så ser det, og jeg kunne utrolig godt tænke mig at være i studiet med Morten, fordi jeg tror, vi kunne få en meget hed diskussion ud af det her. Men der, hvor jeg tror, at forskellen på for eksempel, I nævnte noget om lotteri, om man går ned og spiller på lykkelotto, eller hvad I nu kalder det i Danmark. Men der, hvor jeg tror, forskellen mellem for eksempel at spille lykkelotto og være aktiespekulant, det er, at jeg kan ikke kontrollere oddsene, når jeg køber en lykkelotto. De er ligesom sat for mig. Men jeg kan kontrollere oddsene, når jeg køber eller sælger en aktie kort, fordi jeg kan sætte et stop loss. Jeg er også fuldstændig afhængig af, jeg kan gå ud af aktien, når jeg vil. Jeg kan ikke gå ud af lykkelottoet, når jeg vil. Så deri ligger der en forskel, og den forskel ligger i risikokontrol. Mm. Morten, du har en kommentar, kan jeg se? Nå, det var egentlig mere et spørgsmål, fordi jeg er meget interesseret i også de forskellige perspektiver. Hvad tænker du, Tom, over nu? Du siger, at du bruger teknisk analyse, og jeg har begrænset kendskab til det. Jeg må formode, at der er rigtig, rigtig mange andre, der også bruger det. Når man kigger igen på resultaterne her, så vil man jo også finde ud af, at igen, indeksfonde vil slå rigtig mange af dem, der også arbejder med teknisk analyse. Er det så, og det mener jeg ikke ironisk det her, men er det så sådan, du betragter dig selv som værende blandt den ene procent af folk med teknisk analyse, som rent faktisk kan slå markedet, og de 99 andre kan ikke? Eller hvad er dit perspektiv på, at der er jo mange andre, der prøver den samme strategi som dig, og kigge på de forskellige ting, du har sagt, som stadigvæk ikke kan klare sig bedre end ren statistisk tilfældighed. Hvad er dine tanker om det? Okay, så jeg har to tanker på det. For det første, så var der tre indiske professorer, som testede den her tese om, teknisk analyse er bedre end fundamental analyse, bare for at bruge en typisk aktieanalytiker. Og det her, det er noget, du kan referere til på CNBC og MarketWatch, så du skal ikke tro, at jeg bare griber det her ud af tynd luft. Hvor teknisk analytiker i den grad, når det kommer til aktieinvesteringer, outperformer fundamental analytiker. I hvert fald i det segment, som CNBC kører hver eneste dag, hvor de inviterer en teknisk analytiker og en fundamental analytiker til at give deres bud på, hvad fremtiden vil vise i en aktie, og så testede de her professorer så, hvordan de havde performet efter 9 måneder. Meget, meget interessant, den skulle du lige grave frem, det skulle lytte og grave frem, fordi du vil så kunne se, at teknisk analytiker i hvert fald i det her segment outperformer. Men du spørger mig et mere direkte spørgsmål, så lad mig svare på det. Jeg er meget opmærksom på, at hybris er noget, som jeg skal være meget opmærksom på. Det er godt at have selvtid, det er godt at være selvsikker, men det er også rigtig sundt at vide, når man tager fejl. Og du har fuldstændig ret. Teknisk analyse giver dig ikke nogen speciel edge i markedet. Det er ikke sådan noget med, at fordi du bruger teknisk analyse, så har du pludselig ret 90% af gangene i stedet for 50% af gangene. Der, hvor styrken i teknisk analyse for mig ligger i, den viser mig, hvor jeg kan komme ind i markedet, men mere vigtigt, Morten, der er kun én ting, jeg kan kontrollere, og det er min risiko. Jeg kan ikke kontrollere, hvad markedet gør. Så du har fuldstændig ret. Sådan en som mig, som er god til det, jeg gør, jeg har måske stadigvæk kun ret 60-65% af gangene. Det vil sige, jeg kan lige så godt mentalt indstille mig på, at jeg i løbet af 100 handler tager fejl 35 gange. Men hvis jeg lader mit ego snakke de 35 gange, så kan jeg meget hurtigt komme hen og tabe mere på de 35 handler, end jeg vandt på de 65 handler. Og det er der, hvor kæden hopper af for langt de fleste private traders og investorer. Det er, de er rigtig gode, når tingene stiger, og de brabler til alle, der gider at høre på, hvor mange penge de har tjent. Men i det øjeblik, skidtet vinder, så er det ikke deres aktieanalyse, som taler imod dem. Så er det deres ego, der simpelthen ikke kan få dem til at tage et tab. Fordi det at tage et tab, vores hjerne, vores gamle urhjerne, den gør alt for at beskytte os mod smerte, og det at tage et tab, det vil også være en erkendelse af, at man har taget fejl. Det at tage fejl, det er lige med smerte. Altså, den måde, man undgår at få smerte på, det er ved ikke at tage tabet. Jeg ved ikke, om det er noget, der lyder bekendt fra din verden, men det er en af de ting, som gør forskellen på, om man er god trader eller god investor, eller man bare er middelmådig. Som Hågaard, jeg kunne godt tænke mig også at have dig med i studiet en dag sammen med Morten Mønster. Det kunne også blive en spændende snak. Lad os se, om vi kan få sat det i værk. Inden vi slipper dig helt, tiden er ved at løbe fra os, men inden vi slipper dig helt, Tom, så skal jeg også lige høre, hvordan du ligger i konkurrencen her i Millionærklubben. Altså de 250.000 kroner, som vi har bedt dig om at få til at vokse mest muligt i løbet af året. Det er penge, du selv har lagt på bordet, men hvordan ser det ud lige nu? Jeg har købt en SQQQ, det vil sige, at jeg er rent faktisk kort Nasdaq i øjeblikket. Jeg er lidt skuffet over den. Jeg synes godt, den kunne have bevæget sig noget mere, men jeg har tjent omkring 6.000 kroner på den her investering. Det vil sige, at jeg er oppe på omkring 276.000 kroner i øjeblikket. Men jeg er håbefuld på, at det her marked, det skal nedad ind til omkring... Hej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg har Morten i studiet, og så kan det godt være, at han skal lave en lille note omkring det her, men jeg tror på, at og jeg har set det før, Morten, det er det, jeg baserer på, okay? Det er ikke en tro, det er ren statistik, men jeg tror på, at et marked, som bevæger sig så hårdt ned mod slutningen af en måned og slutningen af kvartalet, betyder, at vi kan godt få en rigtig, rigtig blodrød slutning på det her kvartal, og det er det, jeg ved på, Morten, og alle andre, der vil lytte. Tom Hågaard, vi bliver nødt til at slippe dig nu, men held og lykke med din handler. Tusind tak. Vi er altså Tom Hågaard, der ligger på 276.000 kroner i konkurrencen, og dermed ligger sådan set meget godt og lunt i svinget. Philip Gunst er vist stadigvæk i front, men vi får en status fra ham i morgen. Morten Mønster, vi er hoppet så direkte i fælden, kan man sige, for at prøve at vurdere, hvad aktiet, om aktiemarkedet skal op eller ned, ved at tale også med Tom Hågaard her. Men på en eller anden måde, så er det vel også det handler om, hvis du siger, at det handler om at prøve at finde ud af, hvad alle de andre mener. Så må man jo gå ud og spørge nogle af de andre. Ja, altså jeg tror, jeg har gjort mit grundlæggende synspunkt klart i løbet af den sidste times tid. Ikke? Jeg er sikker på, at folk er dygtige. Jeg siger bare, statistisk kan man jo forklare, alle folk, der er dygtige, kan man også forklare med tilfældighed, blandt andet på grund af de ting, jeg har sagt. Så jeg vil sige, jeg kan godt forstå menneskets behov. Det har jeg også selv prøvet at regne ting ud. Det gør vi alle sammen i hele vores liv. Det er uanset, om vi i øvrigt skal prøve at finde ud af, om det regner på lørdag, eller om det er godt at få et nyt job. Mennesket kan ikke stoppe med at forudsige ting. Så det er fuldstændig ulogisk, eller det er fuldstændig umuligt at tro på, at vi kan stoppe med det. Jeg tænker bare, at det er nogle helt fundamentale ting, man bare skal huske på. Altså, alle de studier har vist, man skal bare huske på, at når folk står i Børsen eller på TV2 News, og de udtaler, så skal man bare lige huske på, at studierne viser, at 50% af gangene kunne lige skal betale sig at købe en indeksfond, eller ikke gøre noget, frem for at prøve at regne sig frem til noget. Ikke? Og en lille bemærkning til den også, dem der bliver inviteret i studierne rundt omkring, måske også her, det er selvfølgelig også dem, der ofte har sådan de mest markante holdninger, fordi det er sådan set dem, der... Men det er ofte, der lykkedes jo. Du vil da aldrig nogensinde invitere en ekspert ind, som var blevet slået markedet 40 år i træk. Mm. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Tak, Morten Mønster, fordi du var med til at gøre den her debat særdeles spændende. Tak, fordi du kom i dag. Lars Persson, mit sidste blik på markedet, inden vi lukker og slukker. Jamen, det suser ned ad bakken. Vi er nede med 1,2 i Danmark, i Tyskland nede med 0,7, og i Sverige 0,9. Det er kun lige Norge, der er rundt 0, så olien holder dem flydende, kan man sige. DAX er nede ved 12.140, så det ser lidt skidt ud for tiden. Så det har Tom ret i. Lidt negativ stemning her, hvor vi altså skal lukke og slukke for Millionærklubben for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, allerede når klokken er 9.05, med meget mere finansdebat. Så vi høres ved.